Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 października, za chwilę będzie 11. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zwolnienia dyscyplinarne nie będą cofnięte, zapowiada prezes LOT-u. Rafał Trzaskowski, 56% i 67% w wyborach prezydenta Warszawy. Patryk Jaki, 28%, 53%. CBŚP rozbiła gang przemytników narkotyków. Prezes PLL LOT Rafał Milczarski wyklucza możliwość wycofania zwolnień dyscyplinarnych. Dwa dni temu 67 pracowników firmy otrzymało takie właśnie zwolnienia, niektórzy mailem, wszyscy w związku z udziałem w strajku. Prezes powtarza, że strajk jest nielegalny. Zwolnień dyscyplinarnych nie możemy cofnąć, dlatego że będziemy musieli ich bronić w sądzie. I gdybyśmy cofnęli któreś z tych zwolnień dyscyplinarnych, to byłby to istotny element, który by wspierał później konieczność cofnięcia pozostałych. No bo dlaczego cofacie jedne, a nie cofacie drugich? Prezes Milczarski zapewniał jednak też, że niektórzy strajkujący mają możliwość pracy dla spółki, to ci, którzy, jak mówił w TVP Info, zostali wprowadzeni w błąd. O żądaniach strajkujących mówił tak. Ja nie rozumiem, czego oni chcą, bo nie można racjonalnie przyjąć, że chcą powrotu do regulaminu 2010, skoro w regulaminie 2010 miażdżąca większość ludzi, członków tego związku, zarabiałaby mniej. Prezes LOT-u zapowiedział również, że nie zgodzi się na przywrócenie do pracy zwolnionej kilka miesięcy temu Moniki Żelazik. Szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego została zwolniona dyscyplinarnie po ujawnieniu maila, w którym namawiała innych związkowców do przyniesienia na teren firmy broni i materiałów wybuchowych. Przywrócenie do pracy działaczki związkowej było bezpośrednim powodem strajku trwającego od prawie tygodnia. Inne postulaty to poprawa warunków pracy. Chodzi na przykład o zmniejszenie liczby umów B2B. To umowy o samozatrudnienia. Związkowcy oskarżają prezesa Milczarskiego o mobbing i zastraszanie. Rafał Trzaskowski uzyskał 56% i 67% w wyborach prezydenta Warszawy, Patryk Jaki 28%, 53%. Koalicja Obywatelska zdobyła 40 mandatów w wyborach do Rady Warszawy, PiS 19 mandatów, SLD, Lewica razem 1. PiS będzie rządził nie tylko w sejmikach województw podlaskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, ale także łódzkim. To najnowsze wiadomości z PKW. Oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych być może poznamy w południe. Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała konferencję prasową na 12. O 12 również spotkanie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL w sprawie wyborów samorządowych. Jak informuje poseł Piotr Zgorzelski, spotkanie władz partii będzie poświęcone ocenie wyborów samorządowych. Szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył dziś w RMF, że nie planuje podać się do dymisji. Podkreślał, że w wyborach PSL obronił się na wsi i poprawił wynik w miastach. W wyborach zajmujemy trzecie miejsce i pewnie będziemy rządzić w 8-9 województwach, powiedział szef PSL-u. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek sugerowała wcześniej, że w związku z bardzo słabym wynikiem Ludowców partia powinna zmienić lidera. Sześcioosobowa grupa przestępcza przemycająca do Polski narkotyki zatrzymana przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Wśród zatrzymanych jest kurier przewożący do kraju 10 litrów płynnej amfetaminy, informuje Paweł Żukiewicz z CBŚP. Bezpośrednio po przekroczeniu granicy w Jędrzechowicach policjanci CBŚP zatrzymali kuriera narkotykowego. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymanego narkotyku można by otrzymać około 15 tysięcy działek dilerskich. Paweł Żukiewicz ujawnił też, że zabezpieczono znaczną ilość substancji odurzających i materiałów służących do ich produkcji. W trakcie przeprowadzonych działań policjanci zatrzymali 6 członków grupy oraz zabezpieczyli różnego rodzaju narkotyki przeznaczone do dalszej sprzedaży. Ponadto wśród ujawnionych substancji znajdował się prekursor BMK służący do produkcji amfetaminy. Łączna szacunkowa wartość zabezpieczonych substancji to ponad 500 000 zł. Wobec 5 osób zastosowano areszt, 6 ma zakaz opuszczania kraju. Do niedzieli może potrwać naprawa podmytego torowiska na warszawskiej Pradze Południe. Sama awaria sieci ciepłowniczej, która spowodowała ogromne utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu Alei Waszyngtona z ulicą Grenadierów, ma być naprawiona znacznie szybciej, zapewnia Aleksandra Żurada ze spółki Velia. Robimy wszystko, żeby ta awaria została usunięta w ciągu 24 godzin. Dlatego wysyłamy tam dużą ekipę osób. Myślę, że 15 osób będzie non-stop pracowało. Jest co naprawiać. Wyrwa w ziemi jest naprawdę duża, przyznaje Antoni Rzeczkowski z Komendy Stołecznej Policji. Wyrwa ma średnicę około 7 na 3 metra. W tej chwili policjanci wraz z innymi służbami zabezpieczają to miejsce. Jest wycięty ruch pojazdów w obu kierunkach. Żeby puścić ruch kołowy, muszą być odbudowane i ulica, i torowisko, i to będzie możliwe prawdopodobnie dopiero w niedzielę. W szkołach w Rzymie i w całym stołecznym regionie Latium nie są już wymagane zaświadczenia lekarskie w przypadku choroby uczniów trwającej dłużej niż 5 dni. To uproszczenie, które ograniczy biurokrację, tak władze tłumaczą zmianę przepisów. Również w przypadku nieobecności ucznia, która z powodu choroby trwa powyżej 5 dni, wystarczy usprawiedliwienie wystawione przez rodzica. Dotychczas było to możliwe wyłącznie w przypadku krótszej niedyspozycji. To był serwis Trójki.

Sam Fender i utwór zatytułowany Dead Sound. 13 minut po 11. Pocałuj, pochowaj i zespół Micro Music. Jest 16 po 11. W Muzeum Warszawskiej Pragi do najbliższej niedzieli można oglądać wystawę o tajemniczym tytule Krem i czekolada. Co się kryje za tym, opowiedziały Gabrieli Darmetko, Marta Jałowska i Magda Staroszczyk. Pod kremem i czekoladą kryje się wystawa, która oparta jest na wspomnieniach byłych pracownic Wedla i Poleny, które opowiadają o luksusowych towarach, o tym, jak kochały tą pracę albo jak jej nienawidziły i o tym, jak żyło się kobietą w PRL-u. Czyli Polena miała swój radiowęzeł, tak? Mhm. A panią przyjęli od razu na jakie stanowisko? Mistrz Zmianowy. Mistrz Zmianowy na szamponach. Jesteśmy na tarasie Muzeum Warszawskiej Pragi. Przed nami rozpościera się widok na Bazar Różyckiego, w którym też się znajduje część wystawy. Można powiedzieć nawet, że większość wystawy się znajduje na bazarze. To znaczy z tarasu widzimy jeden z elementów, instalację, która jest zainspirowana słowami, które panie wypowiadały podczas wywiadów. Nie będę wszystkiego zdradzać, no ale jest to mowny fragment ich słów, który nam się wydał bardzo istotny i wpisałyśmy go w krajobraz, który się rozpościera na Starą Pragę, właśnie tutaj z tarasu muzeum. Natomiast na samym bazarze są dwie budki bazarowe zaadaptowane właśnie na wystawę. Jesteśmy na Bazarze Różyckiego i znajdujemy się przed jedną z ekspozycji. Tak, właściwie przed dwiema budami, które wytapetowane są tapetami zaprojektowanymi specjalnie na naszą wystawę ze słów i opowieści wypowiadanych przez nasze bohaterki. Patrzę się, próbowałam czytać, no niestety zostałam przyłapana. Czy czytałaś na kolanach, a rękowo ustawiałaś? Tak, ponieważ ta praca nie wymagała niczego więcej. Na pewno dowiedziałyśmy się bardzo dużo o tym, jak się czuły kobiety pracując w fabryce. Ciekawe jest to, że to są różnorodne wrażenia. Nie jest tak, że wszystkie na przykład czuły się tym umęczone albo że były niezadowolone. Były takie panie, które lubiły tę pracę czy nawet kochały. A były też takie osoby, które niespecjalnie im się podobała ta praca. To wszystko można dosyć szczegółowo odczytać właśnie z tego, co żeśmy przeprojektowały. To znaczy wzięłyśmy razem z Gośką Macugą, która jest naszą taką opiekunką artystyczną, te słowa i główny pomysł był taki, żeby zrobić z tego poezję graficzną czy też poezję betonową. I rzeczywiście tutaj po prostu są różne kształty, różne grafiki, które nawiązują do treści wypowiadanych słów i to jest całościowa taka kompozycja graficzna, jednocześnie przekazująca treści tych wspomnień. 32 lata tam pracowałam przecież i tamtędy chodziłam jak nie z jednej strony, to z drugiej do tramwaju. No później te autobusy nam tam podjeżdżały bliżej. Za tą Pragę Północ to naprawdę bardzo dobrze znałam. Częścią też tej całej ekspozycji, akurat w tej pierwszej budzie, są również torciki wiedlowskie, na których znajdują się cytaty z wypowiedzi naszych bohaterek. Dochodzimy do ostatniej części wystawy, czyli dwóch liter pomników P i W, które są takim zwieńczeniem tego wszystkiego, co można zobaczyć na wystawie i naszą formą też upamiętnienia. I uczczenia. Uczczenia. One są na tyle duże, że możemy chyba je nazywać pomnikami. Wystawa jest otwarta do 28 października, ale dzień wcześniej zapraszamy na wernisaż. Będzie to spotkanie z Martą Madejską, autorką książki Aleja Włókniarek. Po spotkaniu odbędzie się performance Niespodzianka. Zapraszamy Muzeum Warszawskiej Pragi. The cup that we drink from, oh, what it contained. Znakomity album wydany w tym roku, US Girls, w poezji bez limitu. O, tak możemy przetłumaczyć tytuł tej płyty. Czas przekazać książki w godne ręce. Zatem Ucieczka na południe, Słoń i Tango Sławomira Mrożka oraz Tajny dziennik Mirona Białoszewskiego wędrują do pana Juliusza z Gorzowa Wielkopolskiego, który napisał: nie jest rzeczą łatwą wskazać najlepszą z książek z listy 100 najważniejszych na stulecie niepodległości. Każda jest wyjątkowa. Gdybym jednak musiał tylko jedną z nich spędzić się odosobnienie, to zapewne wybrałbym Myśli nieuczesane Leca. Za co? Za precyzję myśli. Panie Juliuszu, gratulujemy. I spoglądamy jeszcze do naszego kalendarza muzycznego, nad którym jak zwykle pani Karolina czuwa, a w nim pod datą 24 października 2018, co mamy? Ano, 32 lata temu urodził się Drake, jeden z najważniejszych i najpopularniejszych artystów amerykańskich XXI wieku. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love.

znajdujący się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Tu co roku bywamy podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. I na zakończenie jeszcze jeden z wielu klubów muzycznych, gdzie właściwie co weekend prezentowana jest muzyka elektroniczna, czy to w trakcie setów DJ-skich, czy podczas muzycznych live-aktów. Spytają Państwo, co łączy te miejsca? Oczywiście muzyka, ale jest jeszcze coś więcej. Otóż wszystkie te przestrzenie funkcjonują jako te, które są przystosowane do słuchania. Idąc tam, wiemy, że tego dnia i o tej porze odbędzie się koncert czy występ. W przeciwieństwie na przykład do... O! Windy, którą czasem jeździmy w hotelu lub restauracji czy kawiarni, gdzie przyszliśmy zjeść i porozmawiać, mając oczywiście nadzieję, że nie będziemy nagrywani. W tych miejscach w każdym razie nie spodziewamy się muzyki, bo najzwyczajniej nie weszliśmy przecież do windy po to, żeby jej słuchać, że już nie wspomnę o toaletach. Muzyka w każdym razie, a właściwie jej nędzna namiastka, wylewa się dziś w zasadzie zewsząd. I robię ten przydługi wstęp, aby przypomnieć o Witoldzie Lutosławskim, naszym wybitnym kompozytorze, dyrygencie, pianiście i patronie sal oraz studiów koncertowych, który jako członek Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO spowodował w 1969 roku, że właśnie z jego inicjatywy przyjęto pierwszą ustawę potępiającą nadużywanie muzyki w miejscach publicznych i prywatnych jako naruszenie prawa człowieka do spokoju i ciszy. Do tego zagadnienia zresztą wracał wielokrotnie, uważając, że muzyka prezentowana, grana, odtwarzana w miejscach publicznych i nieprzystosowanych do tego nie tyle, że nawet męczy, ale także powoduje, że nasza wrażliwość maleje, jeśli idzie właśnie o prawdziwą muzykę. Ciekaw jestem, co mówiłby w dobie smartfonów i streamingów internetowych, dających możliwość słuchania muzyki właściwie bez przerwy. Z tym pytaniem zostawiam dziś Państwa i to zarówno w kontekście wrażliwości, przeżywania muzyki jako sztuki, czy wreszcie rozdrażnienia, jakie może dać muzyczny hałas w kawiarni, czy restauracji, albo w taksówce. A sam wybieram się powoli na obiad do restauracji, w której niekoniecznie super gotują, ale mając w planie rozmowę z przyjacielem, cieszę się, że nie będę musiał do niego mówić podniesionym tonem, żeby mnie najzwyczajniej usłyszał. A wszystko dlatego, że w tym miejscu nie brzmi żadna muzyka. Thank you. Zapożyczę zwrot używany przez redaktora Marka Niedźwieckiego, Muzyka ciszy, czyli John Coltrane i Duke Ellington. Oczywiście Coltrane na saksofonie, Duke Ellington na fortepianie. Pan Radek napisał: za czasów Imperium Rzymskiego Polanie dostarczali światu cywilizowanemu smołę, zapaciorki zapewne, mieli swoje gusła i zabobony. Największym skarbem dla każdego miał być kwiat paproci. Kiedyś w noc świętojańską znalazłem ten kwiat. Oświadczyłem się i zostałem przyjęty. Szczęście trwało tylko kilka lat. Nie zostałem bogaty i wpływowy, ale potwierdzam rdzenną legendę Słowian. Kwiat paproci w teorii nie istnieje. Kwiat paproci można znaleźć. Rozpoczęliśmy i kończymy dzisiejsze spotkanie do południa muzyką zespołu Queen. Thank you. Utwór, który doskonale sprawdziłby się w audycji Piotra Barona, Trzy wymiary gitary. Dzisiejszą audycję do południa przygotowali Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Do usłyszenia. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Półtora roku nie mówiłem przez Polskie Radio. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Smok pod polską Weroną. Innymi warunki stawia, warunki przyjmuj. I gdybyś wzajemnie, lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Stolica tego kraju, Sandomierz, Werona polska, przysiadł nad błotnistym rynkiem renesansową attyką ratusza. Nic się w nim nie zmieniło od czasu, kiedy jako sztubak fotografowałem w mrocznym muzeum w drzewie rzezaną figurę pokutniczą pana z chlewisk, który na swojej głowie kazalnicę ku wiecznemu grzechów odpuszczeniu postanowił dźwigać. Tak samo stoi potężny masyw Bramy Opatowskiej, strzela w niebo kościół świętego Jakuba. Tak samo w ciasnych uliczkach drżą światła za pozapuszczanymi przesłonkami, a sklepiki żydowskie w rynku w mglistym wieczorze jesiennym różowiają bladym, rozproszonym światłem. Nie znalazłem wielkiej różnicy w przyszłej stolicy okręgu centralnego. Kto wie, może w przyszłej stolicy Polski. Jeśli to się kiedy stanie, a tak życzył Sandomierzowi, wpisując się do księgi pamiątkowej, minister Kwiatkowski, znajduje w niej ze wzruszeniem swoje dziecinne pismo sprzed lat 27. To będzie jeszcze jeden wielki psychiczny plus okręgu centralnego. Poza jednak melodią tradycji, którą by wniosło w wianie Copowi to miasto, starsze pono od Krakowa, nawiedzane pono przez kupców zagranicznych już w 10. stuleciu, przemawia za nim centralne położenie. Równe są stąd odległości w linii powietrznej do Niska i Opatowa, do Kielc, Radomia, Lublina i do Łańcuta, Dębicy, Pińczowa i tak dalej. Również punktem stycznym rejonów A, B i C Centralnego Okręgu Przemysłowego jest Sandomierz. Toteż sandomierzanie oczekują, że ich gród zrobi się stolicą COP-u. No, ale to dalekie marzenia. Tymczasem w Sandomierzu nie widzę zmian nie tylko ja, ale nie ujrzałby ich Bajdar Khan, który w 1260 roku miał do wyrżnięcia w Sandomierzu 8 tysięcy mieszkańców. I obecnie nie miałby ich więcej. Kiedy po pamiętnym expose ministra Kwiatkowskiego gruchnęła wieść o mającym powstać okręgu centralnym, zrobili sandomierzanie pochód i wiec, deklarujący pomoc w zamierzonym dziele i entuzjazm. A potem przyszły długie miesiące i dni, w czasie których nic się nie działo. I dotąd nic się nie dzieje. Sapią, zgrzytają machiny budującego się okręgu gdzieś na peryferiach. Ale sandomierzanom, mówi minister Kwiatkowski, jak i rzeszowianom, jak i innym. Nie mam pieniędzy. Rozpaskudziłby mnie na drobne. Radźcie sobie sami. Czekajcie. Będzie lepiej i wam. Minister Kwiatkowski mówi, że jeśli faszyści się witają podniesieniem dłoni, a bolszewicy zwiniętą pięścią, to sposób witania skarbowy, którym go przyjmują, jest dłoń zwinięta w miseczkę. Myślę w pokorze ducha, że znam i inny sposób, którym witamy skarb i skarbowców. Mickiewiczowski. Wiadomo, że Mickiewicz na krakowskim przedmieściu w Warszawie trzyma się ręką za portfel. Sandomierzanie więc czekają lepszych czasów, a tymczasem, jak informuje poseł ich okręgu, nic się dokupić nie można. Mam ochotę zatrzymać auto pełne lśniących dżentelmenów przed pierwszą lepszą chatynką i spytać, za ile by ją sprzedali. Na pewno odpowiedzą o rurociągu. Bo właśnie po tym expose doszedł ich pierwszy głos z centralnego okręgu. Do Sandomierza dopełzł wielki gazociąg spod Rostock. Obecnie, kiedy wychodzi ta książka, przekroczył Wisłę i rozgałęził się w ziemi kieleckiej. Położył się na moście smok i sapie po przebytej 100-kilkudziesięciokilometrowej drodze. Krzątają się przy nim stroskani inżynierowie. Dobre to pod ziemią, ale nie na moście, przez które musi iść, nim go kiedyś pod Wisłą nie puszczą. Na operacje patrzą dom Długosza, spichrze Kazimierza Wielkiego, Sandomierz Pszenny i Żydowski, błotnisty i beztroski. Zaiste, beztroski. Jest coś wzruszającego patrzeć w ten beztroski bezład. W dawny porządek rzeczy, wiedząc, że idące lata potężnych przeobrażeń zmiotą tę przeszłość bezpowrotnie. Już teraz miasto przystępuje do budowy rzeźni kosztem ponoć 2 milionów złotych. Ma dokończyć elektryfikację i gazyfikację 830 tysięcy złotych. Rozbudować sieć wodociągów 400 tysięcy złotych. Wystawić hale targowe 200 tysięcy złotych. Urządzić targowice 50 tysięcy złotych. Uregulować ulicę Podwale 250 tysięcy złotych. Przebrukować ulicę 50 tysięcy złotych. Zbudować nowe jezdnie i chodniki 400 tysięcy złotych. Szkoły 350 tysięcy złotych. Park i kąpielisko 250 tysięcy złotych i tak dalej. Razem marzeń na 6 milionów 580 tysięcy złotych. Efektywnej do wydobycia gotówki na 1 milion złotych. Wielbiciele więc polskiej Werony mogą na razie spać dosyć spokojnie, a jednak się niepokoją. Nie tylko owe jary i rozpadliny, pisze pan Rafał Malczewski, powinny być uratowane przy rozbudowie Sandomierza. Ochronić by wypadało owe sady, ścielące się w ugięciach falującej ziemi, ukryte oczom przechodniów idących utartymi szlakami. W zaklęśnięciach wystawianych do południa, pod okapami stromych ścianek, uwieńczonych pszenicznym pulkiem lub wciśniętych w terasowate uskoki, kwitną szeregi owocowych drzew, uroczyska najsłodszego ciepła, pachnącego nagrzaną ziemią, zielem, mieniącego się grą świateł i cieni, płynącego w wietrze. Dziś rosną tam grusze, jabłonie, śliwy, orzechy, lecz mogłyby tam dojrzewać południowe frukta. W zaciszu obejmujących je zboczy, na urodzajnym gruncie, w bogactwie słońca. Teraz jeszcze idę do Wisły, ku górze, by kontemplować świątki w drzewie rzezane w muzeum miejscowym i bezcenne ornaty. Wszak Sandomierz jest z dawien dawna grodem biskupim i chłopi tu się nosili na czarno, w księżych czarnych kapeluszach z dużą kresą. Więc jeszcze idę na rynek, by stanąć w cieniu ratusza, zanim stanie się szacownym zabytkiem, któremu łaskawie kąt na świecie rezerwuje nowoczesność. Zanim jeszcze jak przed wiekami jest pełnoprawnym uczestnikiem i aktorem zdarzeń. Doktor Estreicher, który przyjechał z Krakowa, uczenie wywodzi, z którego wieku idzie jaka część ratusza. U szczytu jego wieży znalazł się wiek XX. To 2 czerwone i 3 zielone żarówki świecą na cześć przyjazdu tylu znakomitych gości. Wchodzę do wnętrza i tam znajduję, obok dawnych mieczów katowskich, tenże wiek XX. Na lewo plakat z wyszczególnieniem zajęć urzędników. Starosta, nazwisko, w rubryce obowiązki, kieruje starostwem. Wicestarosta, nazwisko, w rubryce obowiązki, zastępuje starostę. W starej katedrze strop nad prezbiterium jarzy się polichromią, przypominającą polichromię w kościele mariackim. A po bok idą odrestaurowane malowidła bizantyńskie. I kiedy w nie się wpatruję, nagle przypominam sobie, że wszak to czwarta żona Jagiełły, Zofka Holszańska, sprowadziła tu mistrza białoruskiego Andrejkę, że wszak aż tu dociągnął wiew Bizancjum w epoce przedrenesansowej, kiedy zachód gotycki nie znał malowidła ściennego.

Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kup na przykład ćwiartkę z kurczaka XXL marki Rzeźnik, jedynie 2,75 za kilogram. Tak, 2,75. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 października, prawie 12. Małgorzata Maliborska-Frażmowska zaprasza na serwis Trójki. Końcowe wyniki wyborów samorządowych dopiero po południu. Rośnie liczba interwencji strażaków po ostatnich wichurach, jest ich już niemal 900. MGW nadal ostrzega przed